جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ. بحمد اللہ عبد اللہ کا نور نظر آیا، مبارک آمینہ کا نور دل تیج گر آیا، بحمد اللہ عبد اللہ کا نور نظر آیا، مبارک آمینہ کا نور دل تیج گر آیا. یہ عبد المطلب کی خوبی قسمت کے انہی کے گھر، چراغ لا مکہ کونو مکہ کا تاج ور آیا. جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ. وہ ختم الانبیاء تشریف فرما ہونے والے ہیں، نبی ہر ایک پہلے سے سناتا یہ خبر آیا. وہ ختم الانبیاء تشریف فرما ہونے والے ہیں، نبی ہر ایک پہلے سے سناتا یہ خبر آیا. ربیع پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ قربان ہو، کہ تیری بارہویں تاریخ وہ جانے قمر آیا. جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ. کہانت مٹ گئی بالکل کہ اب وہ مخبر صادق، بفضل اللہ ایک ایک بات کی دینے خبر آیا. علوم اولین و آخری ہے جس کے سینے میں، خبر ہے ذرہ ذرہ کی جسے وہ باخبر آیا. نفاق جاہلیت سے کہو اب منہ چھپا بیٹھے، قبائل کو کرنے کے لیے شیرو شکر آیا. جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ. شب میلاد اقدس تھی مسرت ذرہ ذرہ کو، مگر ابلیس اپنے ساتھیوں میں نوح کر آیا. شب میلاد اقدس تھی مسرت ذرہ ذرہ کو، مگر ابلیس اپنے ساتھیوں میں نوح کر آیا. زمیں بولی کہ بت خانے سے پاک و صاف دھوتی ہوں، نتا کا باز اٹھی اب میرا مقصود بر آیا. جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ. گناہگاروں کی در ہو فرد عصیاں اپنی دھو ڈالو، رسول اللہ کا دریائے رحمت جوش پر آیا. گناہگاروں کی در ہو فرد عصیاں اپنی دھو ڈالو، رسول اللہ کا دریائے رحمت جوش پر آیا. چلو اے مفلسو جو آج مانگو گے وہ پاؤ گے، کہ صدقہ بانٹتا ارجو سما کا تاج ور آیا. جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ. حکومت ایسی نافذ ہے کہ ان کا حکم پاتے ہی، علی کے واسطے مغرب سے سورج لوٹ کر آیا. حکومت ایسی نافذ ہے کہ ان کا حکم پاتے ہی، علی کے واسطے مغرب سے سورج لوٹ کر آیا. دیا حکم حضوری جس گھڑی سرکار والا نے، زمین کو چین کا سجدہ کنا فور شجر آیا جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ وہابی محفل اقدس میں گر آئے تو یوں سمجھو کہ انسانوں میں کفری بوجھ لاوے جیسے خر آیا جمیل قادری جب ساز گنبد ان کا دیکھوں گا تو سمجھوں گا میری نخلے تمنا میں سمر آیا جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ جشن ولادت مرحبا